on me. O 6 latach Adele wraca z nowym singlem. To nowe nagranie w Trójce. No już wkrótce, oczywiście nie wypominając wieku, ale sama artystka tak sobie nazwała nową płytę. 19 listopada premiera 30. 2 2 7 3 w sprawie, no powiedzmy, kultury na drogach. Dla mnie pirat drogowy to jest kierowca, który bezpośrednio naraża innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. I dodam jeszcze, że dla mnie osobiście każda osoba, która używa telefonu komórkowego, jest piratem drogowym, bo to na polskich drogach jest po prostu plaga i z tym się nic nie robi. Grzechy nasze powszednie na drogach i nie tylko. A rozmawiamy dziś w związku z tym, że kończy się policyjna akcja Znicz, ale nie kończą się oczywiście te wszystkie restrykcje dotyczące również tego, byśmy przygotowali się do nowego taryfikatora mandatów. Przypomnijmy, że został przegłosowany przed weekendem, a wejdzie w życie wraz z nowym rokiem. 24 minuty po 18. 2 2 7 3 zapraszamy do telefonowania. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. W dział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji rąk. Lepiej idzie nam. Kanion zabrał nas, kanion kolorado. W dzisiejszej audycji mówiliśmy o tym, że na polskich drogach nadal panują lata 90, jeśli chodzi o stawki mandatów drogowych, bo te nie wzrosły od ćwierćwiecza, no i chyba nikogo już nie odstraszają od popełniania wykroczeń. Państwa propozycje na naprawę tej sytuacji. Wysokość mandatu od wartości samochodu rynkowej, czyli załóżmy 1% wartości samochodu rynkowej albo 2% w zależności. Przy samochodzie wartości 50 tysięcy 1% to już jest 500 zł. A jak zrobimy 2 albo 3 to ho ho. No takie 500 czy 1000 są i zdaje się, że chyba nie odstraszają. A dobrze pan przypomniał, ekonomiczne podsumowanie dnia i prognoza pogody za chwilę. Zapraszamy do reklamy. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neusine Forte. Lek przeciwwirusowy Neusine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neusine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny pramodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. Wieczorem i nocą pochmurno, strefa opadów przesuwa się z zachodu i południa na północny wschód kraju. Rano na zachodzie i na północy uważajmy na mgłę. Jutro w dzień w północno-wschodniej części kraju pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, to jednak w ciągu dnia strefa opadów będzie przechodziła przez centrum Polski w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. Jutro od 9 stopni na wybrzeżu do 13 w centrum i na południu. Podsumowanie dnia. I Arkadiusz Ekiert. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040, podało Centrum Informacyjne Rządu. Strategia określa główne działania i cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Celem strategii jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Jak podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu, technologie wodorowe oferują rozwiązania umożliwiające obniżenie emisyjności w tych segmentach gospodarki, w których dekarbonizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona lub niemożliwa poprzez elektryfikację. Strategia przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym pomoc ta ma objąć wyłącznie wodór niskoemisyjny, czyli ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla. Ponad 40 państw uzgodniło dziś podczas trwającej w Glasgow konferencji klimatycznej COP26 zaproponowany przez Wielką Brytanię plan mający na celu przyspieszenie rozwoju przystępnych cenowo czystych technologii na całym świecie do 2030 roku. Wśród stron, które uzgodniły plan są oprócz Wielkiej Brytanii, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Indie, Australia, Turcja i Chiny. Jego uzasadnienia przewidują, że państwa i przedsiębiorstwa będące co roku koordynować swoje działania na rzecz klimatu, aby przyspieszyć i zwiększyć skalę rozwoju i wdrażania czystych technologii.

to wcale nie jestem pewien, czy udałbym się na cmentarz po zmroku. Co jest bardzo nietypowe w takiej wiejskiej społeczności. Kto pochodzi z małej wsi albo pochodził z niej, to wie, jak to było, że na cmentarze się chodziło. Na różańce, kiedy ktoś we wsi umarł, się chodziło. Na tak zwane puste noce się chodziło. Tak jak dzisiaj jesteśmy na cmentarzu. Gdyby ten cmentarz był gdzieś tam na uboczach jakiejś wsi, wcale nie jestem pewien, czy chętnie bym tutaj przyszedł. No. A kto tutaj jest pochowany? Adolf Nałęcz. Kostomski. Jestem w towarzystwie, więc tak nie czuję strachu, ale... Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Jak wiatr szumią liście. Ale tutaj jest pięknie. Pięknie wyglądają te nagrobki przysypane liśćmi. Te zapalone zniczy. To tak dają taki niesamowity nastrój, prawda? I teraz pomyślmy sobie, cofnijmy się 100 albo 200 lat i jesteśmy w środku nocy, późnym wieczorem na takim cmentarzu i jest pełnia księżyca, późna jesień, tak jak teraz i nagle nocne pochukiwania sowy. Sowy, która nie boi się ciemności, a my zawsze instynktownie, panicznie baliśmy się ciemności. Sowy lubiły cmentarze. Sowy ciągle lubią cmentarze, ponieważ na cmentarzach był spokój. Sowa sobie siada na takim cmentarzu i nasłuchuje. No i siedzi na nagrobku. A nad ziemią to jest całkiem fajne miejsce, żeby uderzyć na mysz sunącą gdzieś tam po murawie tego cmentarza. Sowy niczego tak bardzo nie lubią na świecie, nic im tak bardzo nie smakuje jak gryzonie. Wierzono, że sowy przynosiły zarazy, że złe moce, czarownice posyłały sowy, a to z dżumą, a to z cholerą, a to z tyfusem, a to z taką śmiercią, a to znowu żyjemy w czasach zarazy i na pewno sowy nie mają z tym absolutnie nic wspólnego. Piszczą, skrzeczą. Niektóre z nich naprawdę brzmią, że naprawdę buty z nóg spadają. I kiedy to będzie to takie uchu, to jeszcze pół biedy, ale kiedy to będzie przeraźliwy wrzask, to naprawdę może napędzić strach. Pisarz i poeta dzisiaj, myślę, że mało kto pamięta, Adolfa Mostowskiego tak napisał. W ciemnych ruinach głos się odzywa. Smutny, przeciągły, jękom podobny. Śpiewem tej nuty nikt nie nazywa, to płacz żałobny. Sowy były oczywiście w Dziadach, sowy były u Szekspira. Cicho, co słyszę? Ha, to puszczyk woła z wróżbnym głosem, drzwi stoją otworem. Oto co tamtej nocy do swojego wywaru wrzuciły trzy wiedźmy na usługach czwartej, czyli zachłannej Lady Macbeth. Kłąb schwytanego węża w wiszarze, niechaj się w kotła gotuje parze. Włos nietoperza, włosy jaszczurek, język brytana, żaby pazurek, żądło padalca i żmij widła, a teraz sowy dorzućmy skrzydła. Im mroczniej, im trwożniej, im gęściej trup się siał, tym więcej sów musiało być w scenografii. Ciągle straszymy sowami w najróżniejszych horrorach albo nawet w zwyczajnych filmach obyczajowych zawsze. Tam wszędzie odzywa się sowa, przeważnie puszczyk, jako zwiastun śmierci. To właśnie od czasów chrześcijańskich przede wszystkim sowy zostały, bardzo mocno zostały sprzęgnięte ze śmiercią. Towarzyszyły żołnierzom, towarzyszyły wojnom. Sowy trzymały się frontów. Pojawiały się tam, gdzie były toczone potężne bitwy. Sowy były tam, gdzie umierali ludzie, nasi bohaterowie, nasi bliscy. Przeleciała przed chwilą sowa. Tędy przeleciał puszczyk. Gdyby to był gołąb, jastrząb, myszołów, cokolwiek, to byśmy go też usłyszeli. Bo oczywiście ten przelot powoduje wir wiatru i słyszymy też szelest czy świst skrzydeł, piór na skrzydłach. Natomiast sowy są kompletnie bezgłośne. I teraz cofnijmy się 100 albo 200 lat i jesteśmy w środku nocy, późnym wieczorem na takim cmentarzu. Jest pełnia księżyca i nagle szumią drzewa, takie złowieszczo, jest późna jesień i nagle czujemy, że ktoś się nam przygląda. Wyobraźmy sobie jeszcze jedną sytuację. Jest rok 1600 któryś, 1800 któryś, małej wsi, a może w jakimś małym miasteczku. Jest koniec października, jest ciemno, tak jak dzisiaj. Jest smutno i ponuro. Prawdopodobnie zaczynamy chorować. Jeśli nie dzisiaj, pod koniec października, to może pod koniec listopada albo pod koniec grudnia. Wielu z nas umrze. Noc jest długa. Wiemy, że dookoła krążą złe duchy, złe moce i dookoła na pewno krążą sowy. A krążą dlatego, że jesień to jest ten czas, kiedy sowy odnawiają swoje śluby małżeńskie. A sowy są bardzo wierne i bardzo kochliwe i jesienią oznaczają swoje terytoria. Partnerzy przypominają swoim partnerkom, że kochana, ja cię kocham, więc ona mu odpowiada tym samym piskiem i wrzaskiem, że ona też go kocha. Więc sowy są bardzo aktywne jesienią. One dużo krzyczą, dużo hałasują, często się pokazują, polują na te swoje gryzonie. I wracając do nas, w tej małej wsi, w roku 1600 którymś, i przychodzi ta dżuma, albo inna cholera, albo po prostu grypa, która w końcu zabiera naszego ojca, naszą matkę, może dziecko. Kobiety czuwały przy tych ciężko chorych i to były te sowy, które gdzieś tam grasowały za oknami i naprawdę zachowywały się bardzo głośno, ale wcale nie dlatego, że czekały na duszę, która za chwilę wychynie tam z tej lepianki, ale dlatego, że właśnie to jest czas sowiej miłości. Jest więcej osób, które po zmroku tutaj zapuszczają się w te alejki cmentarne. Nie jesteśmy sami. No, dla mnie to jest w Warszawie taki cmentarz, który ma największą, jeżeli można powiedzieć, aurę. Bo tutaj są pochowani właściwie wszyscy ci, no, których wspominamy najczęściej. Ja poza tym idę w tej chwili też do grobu Wojciecha Siemiona, tam leży. I niestety ci, którzy są, powiedziałbym, z mojego akurat pokolenia. Także tym większy sentyment taki, patrząc ty na tych wszystkich. Tutaj grób Jerzego Janickiego, pisarza, dramaturga, scenarzysty filmowego i radiowego. No i najbardziej znany jego powieść radiowa, Matysiakowie, serial Dom i Polskie Drogi. Był lwowiakiem, urodził się w 1928 roku, a zmarł w 2007. Ciekawy pomnik. Pomnik jest ciekawy, dlatego że zamiast krzyża są jakby takie dwie taśmy filmowe, które się gdzieś tam są urwane. A tu obok? Obok mamy grób Jerzego Ficowskiego, poeta. Ja niżej podpisany, Jerzy Ficowski, przenosząc się dnia 9 maja 2006 roku do wieczności, usilnie proszę moich bliskich i moich dalekich o błogosławieństwo uśmiechu i łaskę pogody ducha zamiast westchnień i smutku, bowiem nie stało się nic nadzwyczajnego. Za spełnienie tej prośby z góry wszystkim dziękuję i za kłopot przepraszam. Jerzy Ficowski. Warszawa poza zasięgiem czasu. Dowcipnie, jak zawsze. Tak, tak. W ogóle by mnie nie zdziwiło, gdyby się okazało, że gdzieś tutaj, w tych pomnikach, na tych pomnikach, w jakichś takich niszach i szczelinach, na co dzień właśnie mieszka sobie jakaś rodzina puszczyków. Żeby tylko nie zamknęli bramy cmentarza. No to wtedy się będziemy wtedy bali. Wtedy dopiero będziemy się czuć jak sowy. One co prawda nie mają żadnych problemów z tą zamykaną bramą, ale my możemy mieć problem, kiedy ta brama zostanie zamknięta. Właśnie opuściliśmy cichy cmentarz, skończyła się cisza, zaczął się hałas. Być może cmentarze są ostatnim miejscem, którego jeszcze hałasem nie zabiliśmy. I teraz już rozumiemy, dlaczego sowy lubią cmentarze. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. W spacerze nocą po warszawskich Powązkach towarzyszył Jacek Karczewski. To Trójka za 7 minut 19.